الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين سورة حامیم سجدہ ابتدانا صداقت و قرآن حکیم دی پسی زجر و دپار دا عقید منکرینو درم داغی و شبہوا دا اللہ پدی کتاب باندے و پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے سلورم داغی جواب او دلیل وحی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد پنزم دے زین دا مشرکان واللہ سبا دی صفتون ذکر کی دا مشرک صفتون ڈیر دی چا مشرک چاہتا ہوئی داغ تعریف سدے قرآن دے زی کی داغینا یو دو جو ذرا جی یو دا چ مشرک دے بزکات نور کی دویم دا چ مشرک قیامت نہ منی دے پسی دو مومنانو دا پار بشارتو او بیا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين دلائل عقلية چونکہ مخ کی آیت کریمہ کی اللہ وویل للمشرکین دا مشرک دا پارا اللہ وی ہلاکت تی و تباہی دی مشرک منگا نہ پیجنو نیوخ مشہور و معروف تعریف دے مشرک چے مشرک آغا چاہتا ہوئی چے دا اللہ سر دا اللہ پا صفاتو کے بل سوک حصہ دار و شریکو کر رہی دا دے شرک قرآن کی ڈیر قسموں نے شرک اعتقادی دے شرک فعلی دے شرک فعلی سا لور قسم رے سورت انعام کی ردوار و تفصیل تیر شو مشرک دا عقیدو ساتی چے زما دا پیر پا غیب پوئی گی دا یو دویم دے زما دا حال خبر دے دسر اختیارات امشتا متصرف دے درم زو تزک آواز کوم چې زما دا حال خبر دے نزد آغا پا نمبا نظرانے و منخت کوم دا سلور قسم شرک دے دے پا غیب پوئی گی اختیارات و سرشتا دو بلن لائق دے سو تا ذکر آمدت شوے مجھے پیر را پنے کے را رسی ذکر داغ پا نمبانی زو نظرانی و منخ تکوما او داغ دربار تروانی ما دا شرک فل عقیدہ دے شرک اعتقادی ہوئی دیتا عقیدہ دا اوسا دیا اوسا دے دو امکارون دا شرک اگی تا شرک فعلی ہوئی نو دا مشرک خو تعریف خخ کار دے دا اللہ نہ سیوا دا بل در تروان دے دا غن تم کئی دا غن اثر کئی اغه تر امدد شوی اغه متصرف گنی اغه ل اختیارات ور کئی نہ ہر زمانے مشرک بداوی چې دا په خپل مالکان نه دی خو الله ولا سنه اختیار ورکړي برخه ورکړي دا دغه برخه خوندان دی او دای نه زولي دلته مشرک په تعریف کې الله وی الذین لا یؤتون الزکات یو صفت دا ذکر کړي چې دې زکات نه ورکړي اوس د زکات یو معنی دلته دا ده ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او دارنگ مجاہد او نور مفسرین اغی وی زکات وی پاکیتا نو پاکی دو قسم دا یو دا زل پاکی دا او یو دا مال پاکی دا او یو دا بدن پاکی دا دا پاکی خوم دیر قسم ندی چی دا مال نا زکات ورکی نو زکات سر دا مال پاک شی زکا دی زکات تا زکات وی چردی خپل معنا پاکی دا زکا مالہو سمت لب در اگر خپل مال پاک کچی زکاتی ورک حقیقی دا اللہ حق و دور نکو نو مال ستا پلید پاتی شو حقیقی نچی دا بل حق لری که نالا بدا تا پاک شی نو پا زکات سر پاکی گی اللذین لا یوتون الزکات دا صورت مکی دا دی وقتی بیلا زکات نو فرض شوی نو سم معنا شو چې مشرکان زکات نه ورکوي د نفسونو زکات نه ورکوي نفس پاکیږي په دې سره چې تا عقیده وساتې چې الله ته یوي تا سره بل حزدار او شریک نشته الله ستانه سیوا به زه بل ته حاجت روا او مشکل کشا او را مدد شه به ورته نه وایم تا علم الغیب ته متصرفې ته د بندګۍ لایقې ته د رابلنې لایقې سما عقیده دار چې تاسو رب ال سبح صدر نشته استاد اولوهیت په صفاتونو کې نو استاد لا پاک شو مشرک هغه ویلات او منات او عزا او بلو دام سکود شي نه غولې دي دا د الله د برخه خوندان دي نوح علی السلام قوم ویلی ودو سوا یغوس یعوخ او نصر تا نه کان بنیان وی د برخه خوندان دي دا نه غولې دي دې د هم الله سره اختیار ورکړي دي مونږ دې ته وایو دی الله ته وایي اقوم اللہ تباکر دی وجنا تمکی مشرکانو بانیم عذاب راغی دی وجنا پار زی کی پار میدان کی ذلیل او رسوا شو زکه چی دا غیدہ قیدا وا دانه چی غی اللہ نہ مانو او دا اللہ عبادت تے نہ کو دا اللہ عبادت زیم کو پس اس گور ہن مومنان مسلمانان دا اللہ عبادت تم کی او داتا تور شے نو خلق بو نش مارے او خبر نہ چاپیر گردیو پیسے پہ غرضیو من جوارانو دا پراتیو دی گونہ پکے پخی گی او چنی پکے تقسیمی گی یو لسم پی پکی پراتی دا سے ہر یو زیارت تا تاسو ورشے نو پا شریعت کی زیارتو نو پا دین کی زیارتو چرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا دا یو نبی قبر لتلی ولی دار نبی علیہ السلام نکنو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پخوانی انبیاء چی سور تیر شیو نبی علیہ السلام نمخ کی تیر شیو نبوت و سرو پا نبوت کی پیغمبر رونو نو یو قبر لم پیغمبر لانو دا سے ہر نبی اخیرے نبی دو بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اغین مخ کی دا ابراہیم علیہ السلام قبر لتلی یعقوب علیہ السلام خال ورغلی دا ټول دا غی په خاندان کې را روانو کنه دا ساق بابا قبر لورغلی علیہ الصلوۃ والسلام ها زکه په دین کې زیارتونه نو چې تاسو ری زیارتونه جوړ کړو په خاصو خلقو باندې جنډي ودروي او شالونه په غي باندې وغوړوي عام مړی دی او په عام مقبره کې بخخي دانه چې غنی غي وته خاص کې په دی باندې چې قبر بوله وګت جوړ کړو سنگ مرمر تختو په ولګي او لیکل په پیو کې چې پلانې او دفتانې دیو پورا شجر نسب بوله ذکر کې چې دا میا دی لګر پیر بابا په قبر باندې وګوره تاسو نو شجرې په لیکل لري دا پلانې دی او پلانې دیو تته نه خبردار کم ده نه راغله دا خو پاکستان اډونه شجره تار کم ده نه معلومه کړه دا سه په هر یو ملک ته مسلمانانو کې تاسو وګوره په کافرو کې بدور نه یو په مسلمانانو کې وګوره تاسو نو ملک پر زیارت نه ډکی وې دا چې تبدین کیو الله دې اجازه ورکړو پیغمبر دې اجازه ورکړو صحابه چې تر چا قبر لتلی سوچ او فکر دې ته پکاره چې صحابه سوره زندگی و تاسو وګوره د پیغمبر قبر لاغي خاله نه دی ورغی دا مسجد نبوی دی او دا نبی علیہ السلام روزه ده او چې څوک براتنه جمعه تبرالو درکاته مز به وکړو پیغمبر باندې به دروځي حقیقت خبر ته دی وخت کار شي ولی داغی عقیدہ جوڑا شوی وا انسان دی دنیا نہ لاڑ بس انقطع عنه عمله دے اس من نشی کولے دے روجہ نشی نیوے دے زکات نشی ور کولے دے حج نشی تلے دے احکام شریعہ نشی ادا کولے اگر اس جواندو تا محتاج ہے دعا دے وتا کئی دانہ جی جواندی بو سغت محتاج ہے نو مشرک په حقیقت کې الذين لا یوتون الزکات د زړه زکات نه ادا کوي زړه نه پاکي د شریکانو نه او د دې صدرانو نه الله له دنیا خلق کتله او دا غسر سوق د بادو زیموار او سوق د سپونو زیموار او سوق د دانو زیموار او سوق د بچو زیموار دا الله صفاتونه راغستل دي بنیانو باندې تقسیم کړي الله ته ډو سفریخي نه نیو د زکات معنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او مجاهد دا کوي چې دی به زکات د نفسونو زکات به نه ادا کو اے زکات النفوس او د زړه زکات د نفس زکات داري چې دا د شرک نه پاک کی. او سو کوینر زکات نه مراد زکات ته په مکه کې ټیک دا چې هغه اندازه د زکات نه و چې سرو زرو کې دورا او په سپینو زرو کې دورا او په سارو کې دورا او په غله کې دورا او په میوو کې دورا دا مقادیر نو دا روسته په مدینه کې بیا فرض شو او صرف زکات یو سړی به ولګي او د مال نه ویل سریا له ورکړو شل ریاله به ورکړو سل ریاله به ورکړو دا وو دا په مکه کې وو نو د مشرک دا صفت ته چې دی زکات نه ورکوي علامه شیربینی وی دا ولې دی کې نقطه سره چې دا صفت ذکر کړو یو طرف ته مشرک ته بل طرف ته الله وی زکات نه ورکوي دا بخیل دی ډیر لوی بخیل دی اصل کې په قربانۍ کې وی دوه سیزونه دي د ټولو نه اوچته قربانی دا چې خپل روح قربان کړي لکه مجاهد د الله په لار کې روح قربان کړي دا لوی مجاهده ده دا لوی محنت ده دا ډیر لوی زکات ده او دویم دا چې دا مال لري دا هم د روح سره لګي یو سړی هغه دنیا کې دا کوشش کوي چې ما مال را جمع کړي چې کله هغه مال را جمع کړي نو بیا هغه دا کوشش کوي چې دا مال زمانه ځای نه شي چته دا ونه لګي په مال باندې انسان بخل کوي لکه څنګه چې په روح باندې بخل کوي نو مشرک چونکې دا هغه عقیده برباد را کړه دا الله نه سیوا په بل چا باندې دا عقیده جوړه ده دی یوې قربانۍ تم نه لري جوړو دا د دنیا بخیل له مشرک چې کوم ځای ګوره نو بخیل وي نو دی یو روپۍ هم چې تر الله په لار کې نه لګي یو طرف ته د الله په حقوق کې زیاتې چې هغه سره بل حصدار ولا کتلې دی بل شریک ولا کتلې دی او بل پل د مخلوق حق نه غیلم ټیډی نه ورګي په دواړو حقوق غیر دنه زیاتې شوی دی الذين لا يؤتون الزکات وهم بالاخره هم کافرون په هر حال دا الذين په حقیقت کې دی مشرک ته پاره تعریف دی ما او تاسو الله وی دا مشرک پیژنې ته د صفات الذين مشرکان هغه کسان دي لا يؤتون الزکات چې نه ورکوي زکات انتهایی بخیلان دي د خلکو د حقوق او د خیال نه ساتي او که ستاسو یادی جهنمیانو نه الله تپوس کوي په جهنم کې ملائکو ته وایي د دینه تپوس کوي ما سلککم فی سقر دی جهنم ته د سقر ته څه شی راغسته ولی سچلم کړو نو مشرکان وال ته وی لم نکو من المصلینا ولم نکو نطعم المسکینا الله مونږه مون نو کړو ولم نکو نطعم المسکینا الله مسکین تم مونږه نوړه نوړه نو ور کړی سور بخلو پدی کی نو یو طرف ته د الله په حقوق کې زیاتې سورته توبه کې مخکې راغلی الله د مشرکانو په باره کې وی چې دې مشرکانو مونږ وکاو او زکات ورکونو فخلوا سبیلهم د دې لار خوشی کې چیزی بیا پر د مونږ دوه هم شی دې په عبادت کې نو چې وسړې مونږ نه کوي نو دې خپل بدن نه پاکی دا پلید د دنیا دې چې زکات نه ورکې نو مالیم پلید دې دوړه پلید شو الذين لا يؤتون الزكاه هغه کسان چې زکات نه ورکي مشرک کنه پیجنې نو در دنیا بخیل دي یو پیسې هم چاله نه ورکي وهم بالآخرة هم کافرون، او دا مشرکان پا آخرت بانے ام دیدین کارکو ان کی، اگا اللہ نمانی دا اللہ حق نمانی دا بندہ حق نمانی نو قیامت تلاغا مانی، وهم بالآخرت هم کافرون. دے دویم سپتش اللہ وی زکاة نور کئی بخیل دے او ایمان نروڑی با قیامت باندے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا بشارت شو، یقینا هغه کسان چې ایمان راوړو او عمل صالحات او عملونه وکړنی کو. وګوره مخکې مضمون تیر شو، پیغمبر وی ما ته وحی شوی دا انما الهکم اله واحد، آمنو په دې مسله باندې ایمان راوړو، استاسو مددگار او معبود یو دی، دا عقیده وساتله چې الله زما په دې ایمان دی. ته حجت روایت مشکل کوشه ته زما د بندګۍ لایق، وعملوا الصالحات او عملوا كنيكو الله ورپسی ویلو فاستقيموا اليه واستغفروه دا عملو کنا دی مسئلے تک لکدری دا میدان کی پجی کی رپلار لحاظ مکوا ضرور لحاظ مکوا بادشاہ دا مگورا ظالم دا مگورا حق بیانوا خطائے بدن شوی واستغفروه یو عمل ذکر شد مشرک چی الذین لا یؤتون الزکاة دا زکات نہ ور کئی بےمان واہم بل آخرت ہم کافرون قیامت ام نمنی تدا پا عمل کرا ولا وعمل الصالحات اس نہ جے مشرک پشان تم بخیل شی دا اللہ پنوں با نے ور کڑ کوا نو چ کلا پتہ کہ دا دو صفاتوں نہ رال امنو وعمل الصالحات لہم اجر غیر ممنون لدید پارا اجر دے بے حساب غیر ممنون غیر مقطوع اللہ وی دا سے اجر بدل در کم چی اغاو بندی گی نبیا دنیا کی خطو زکاة ور کی کال پس نو بس بیا اللہ اللہ خیر سالا بیا کال تکاتی کنا نو که کال لت غریبی و سرسرنی نو بس دا اللہ را طرف نربانی سے نشتا کبل کال سنی نو بیا دربانی سے نشتا اللہ وی دا بنی دا آخرت پا اجر کی لهم اجر غیر ممنون اغاو بندی گی نا اغاو بستان ختمی گی نا اجر بشوروی و روان بھائی دویم دنیا کی تال سوک صدر کی نو آگا تا بانی خام خاص بادن کی گا نا کبھی پرون نما سر خوڑا لیوا پرون میں پلان لے دور پیسے ورک آسا غیر تا پر نوڑای بانی یخی اللہ وی لہم اجر غیر ممنو زمرا زیر تاڑو یادو منا خورا و سکٹو لیمر دا با بندی گی نستانا غیر مقتوع یا غیر ممنون قلوا يا پیغمبر دیتا انکم لتکفرون بالذی دا اس دلیل عقلی آیا تاسو لتکفرون بالذی خامخا کفر کوئے پا غزاتو خلق الارض فی یومینی چیغ پیدا کری دزمکا پدور وزکی فی یومینی پدور وزکی او دا دو یوم الاحد نشوروش دا اتوار در وزی نشوروش اتوار او گل وتجعلون له اندادا او گردوے داغ دا پارا نور شریکانو نور حصہ دارانو داغ پشان اندادو جمع دا نسا او ند مانا مثل یعنی دا اللہ پشان تا خسوب کدی نشی دا مشرک اخیدہ بدا وجہ دا عالم الغیب دے زمونگ دا پیر سے پا غیب پوئی گی بس دا یو سی پچر اولور کنو دا تانی دو گردو لکا مخ کی تیرشیو حدیث کی یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله هغه کیږي چې تو غواړي هغه کیږي چې الله غواړي او تو ماشاء الله وشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی هو داسې مو آیا بیا تعلیم ورکا هغه ته اجعلتنی لله ندن ویزر د الله سره شریکو ګرځول یعنی په دې صفت کې چې الله غواړي نو هغه کیږي او چې تو غواړي نو هغه کیږي نه داسې وایا چې ماشاء الله وحده ہاں کی چ اللہ غواڑی بنیانو کی پدی مشیت کے داغت رسوخ شریک نشتا نو پہ علم کے داغت رسوخ شریک نشتا نو پہ اختیاراتو کی داغت رسوخ شریک نشتا و تجعلون لہو اندادا و گردوے داغل را نور امثال و نور داغ پشانو چھ داغ پا سپتونو کی داغ پشانی ذالک رب العالمین دغا اللہ چسمک پیدا کلا پدور وزی کی رب العالمین دا پالون کے دے دا مخلوقاتو وجعل فيها رواسي من فوقها او وی ګرځول په دې ځمکه کې مضبوط غرونه من فوقها د پاسره دینه و بارک فیها او خیر او برکت واچو په دې ځمکه کې د دې برکت خپل معنا کې زیادت ډیروالی یو شي کې الله برکت واچو سمانه هغه دانه و نو تیغ را روان شو نو دا غی نه ونه جوړه شو نو دا غی نه تنه جوړه شو لرګی ته نه جوړ شو نو سانګې جوړه شو نو پانی ته جوړه شو نو میوه ته نه جوړه شو ګوره یو تیغو هغې له الله سور برکت ورکو ماشوم بچی دی او الله والا برکت ورکی نه ساسکي له الله برکت ورکی وینه شوه او د هغې نه ټوکړه جوړه شوه د هغې نه کرچه جوړ شو د هغې نه هډوکې جوړ شو الله پہ دپاسه خوښه واچو یو خیسته انسان ته نه جوړ شو فتبارک الله احسن الخالقین هغه انسان د نن خپلې ځوانۍ ته وګوري چې دې رقم ځای نه را روان شو کم ځای ته یې ورسو خیر او برکت والا هغه ذات چې د ابتدا نه یو شی روان کړي او انتها ته یې ورسوي ذالک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها غرونه پیدا کړو په هغې کې د پاسه د هغې نه وبارک فیها او خیر او برکت واچو په دې کې غرونو ته وګوره او بیا په دې ځمکه کې وګوره دریابونو ته وګوره نوونو ته پکې وګوره یو طرف ته پکې ابحار روان کړو دریابونه نو بل طرف ته پکې اشجار روان کړو ونه نو بل طرف ته پکې اثمار میوې پکې روانې کړو وقدر فیها قواتها او اندازې کړو په هغې کې قوتونه د هغې ځمکه کې طاقت واچو د زرغونې په غرونو کې طاقت واچو د زرغونې نو غرونو لای خپل طاقت ورکو او ځمکه لای خپل طاقت ورکو وقدر فیها قواتها فی اربعۃ ایام په پوره کېدو د څلور ورځو کې فی اربعۃ ایام ای فی تتمۃ اربعۃ ایام قرطبی وی فی تمام اربعۃ ایام دو ورځې هغې کې الله ځمکه پیدا کړه هغه اتوارو او ګل ورځ وه نو پاتې شوه پنځمه او شورو نو دا وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها دی پله په دې کې وګوره چې مضبوط رونه پکې پیدا کړو په هغې کې خیر او برکت واچو هغې له طاقتونه ورکړو فی اربعۃ ایام په پوره کېدو د څلور ورځو کې یعنی دو مخ کې شوې او دو دا شوې نو څلور ته په دې طریقه جوړ شوې یو سړی وی په عربی کې وی بنې تو بیتی وی ما کور جوړ کو فی یوم په یو ورځ نو بیا ورپسې وی هغه می خیسته کو فی یومین په دوه ورځو کې یو ورځ مخکې شو او یو ور سره دا شوه نو هغې کې ما د هغې هغه خایص او تکملات او د هغې هغه ملحقات او هغه کور مې په هر څه باندې پوره کړو په پوره کېدو د دوه ورځو کې یو مثال ورکوي مفسرین وي یو سړی وی چې زه روان شوم سفر مې شروع کړو من البصرة الى بغداد فی عشرة ایام زه لاړم سرتو د کوفی نه لاړم بصری ته بغداد ته په لس ورځې کې او د هغه ځای نه لاړم کوفی ته فی خمسه عشر یوم په پنځلس ورځې کې څه مطلب په تمام په پوره کېدو د پنځلس ورځو کې دا ټول سفر پنځلس ورځې شو دا نه چې پنځلس ورځې رو کوفی نه بیا بصری ته ولګي د بغداد نه بیا بصری ته ولګي دا وروستو خ پنځلس ورځې چې ده یاد کړې نو دا دا غلسو سره یو ځای کا نو په پوره کېدو د پنځلسو کې زه کوفی ته ورسېدم نو فی اربعۃ ایام مفسرین وسره لیکي فی تمام اربعۃ ایام فی تتمۃ اربعۃ ایام په پوره کېدو د څلور ورځو کې دا مخ کې کارونه وشو سواء للسائلین دا سواء سو کوي صفت تر دې ورځو او په دې باندې زیر دی دا د دې نعت دی سواء للسائلین یعنی دروازه برابر وي د پاره د تپوس کوونکو صرف او صرف په څلور ورځې کې دا پورا کارونه وشو ځمکه پیدا شوه غرونه پیدا شو دریابونه پیدا شو ونې پیدا شوې او په دې ځمکه کې الله خپل قوتونه واچول سواء للسائلين یا کدا دا غیر صفت نشی حال شی نو پدا سے حال کی چدا برابر دی دا پار رتا پوس کو ان کو کسوک تا پوس کی چیر دا زمکا او پاغی کی دا خپل قوتون او طاقتون دا اللہ سور وقت کی پیدا کری دی فی اربعۃ ایام ثم استوى الى السماء بیا اللہ اراده وکړه اسمان تا وحی دخان او حال دار جدا لگے دخان سو زمونگا دا نظر منتحا چی مونگا کاتا پل سنخ کاری دا خلان دخان فقالا لها وللارض اتیا نویوی دیتا ازمکتا راش دوارا توعنو کرهن فخوشے و پنا خوشے قالتا اوی دی دوارو اتینا طائعین رالو مونگا اللہ طائعین تابدار ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض علويات شو او سفليات شو لاند زمکه شو او بر علوياتو کې اسمانونه شو افلاک شو الله دې دواړو ته وي چې زما د حکم تابع شي قال طاعتنا طائعين نو دې دواړو زمکم دا وي او اسمانم دا وي چې الله مونږه ستاسو هر یو حکم تابع دار پزمکه کې مفسرین وی کم زیاده خبره کړې و ته ټول زمکه دا وی وینه دا کم دې چې کعبه جوړه ده نو دې زیاده وی اته نه طائعين او پاسمانونو کې اوم د الله عرش د دې وجنه پزمکه د دې کعبه نه د دې حصے نه کعبه جوړه کړه او بر اسمانونو کې هم الله د الله بیت العزت هم دی او بیت داسې ورپسې ده نو بر عرش هم دی نو پاسمانونو کې غي وی او پزمکه کې دزمکی وچتا ہے نہ تو ہے والله اعلم فقضاهن سبع سماوات پس پورے کلو دی لرا و اسمانو نا فی یومین پدور و دیکی سلور و دی غشو و دور و دی داش کدا سی جدا جدا حساب ہے نو پدور و دی کہ اللہ زما کا پیدا کرا نو پس سلور و دی کہ پکی دا طاقت نو قوت نو واچولو نو پدور و دی کہ بیا اسمان پیدا کو نہ خاطر و دی شوی بیدتیان نتفوزو که ویدیت مانا بانی مونگا پو نا تفسیر نخواقی ندی خبرو او نا چطر اغی تفسیر زکر چی اغی پا تفسیر سپویی گی نگه یو جلالین بیدغوگ ننی ولی او بعضی تفاسیرو که دی اوایات حلم نی تب اور پس گردی یا با اغی پا داس طریقه بانی حل کری یا نحوی او یا چی تب اپا مقصد بانی نپویی گی وران خو خام خطب دا چانوی چا تب کینی پوره اکلو دیل را سبع سماواتن و اسمانونا فی یومین پدور ودکی و اوحا فی کل سمائن امرها او وحی اکڑا اللہ حکم کا اللہ پاری و اسمان کی دا عمر داغی نواری والا ورکو سپومی والا ورکلو سطوری والا ورکلو نو یو لے نور ورکو بل لے سپومی ورکلو بل لے سطوری ورکلو داغ سطورم زن لقسمونو فی کل سمائن امرها داغی اسمان متعلق چس احکام ناغی ودا وورودو وزينا السماء الدنيا بمصابيح او خيستكر من اسمان د دنیا پستورو وحفظا یو دستورو د پیدائش حکمت داشه چی الله د اسمان باغی سره خيستک او دویم وحفظا د پاره د حفاظت چی برا شیطانانو نخیجی او چی خیجی نو دستورو نه ول میزایل جوړی کړی شغل را رواني او ویسی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا دا غزور ورپو وزاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دیزه ترور سیدن عطبه و توی بس حسبک دریزه و توی بس خدا غزین عطبه دوی ما خبره نده کلی پاسی دا کور تلاړو او بیا یو سوره دا کور پټو راوتنه تا اللہ دی کلام پی دو را سر کلو و منلو تکم زی جوڑو الذين لا يؤتون الزكاه مشركان اگر کسان دی جنور کی زکات وهم بالاخره هم کافرون او دی پا اخرت باندې هم دی انکار کون کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بیشک اگر کسان چی مان راولے او عملو نہ کین نیک لهم اجر غیر ممنون ندی دا پارا با اجرین ختم شوی قلوا ايديتا انكم لتكفرون بالذي اياتاسو خامخا كفر كوي باغزات باني خلق الارض في يومين چیغ پیدا کری راز مکا پدور وزکی و تجعلون له اندادا او گردوی داغد پارا نور شریکان ذالک رب العالمین دغا اللہ رب دن مخلوقات و جعل فیها رواسیا او گردولی دی اللہ پا دیکی مضبوط غرونا من فوقها دپاسر دینا و بارک فیها خیر و برکت چولی دی پا دیکی و قدر فیها قواتها او انداز اکلی دی پا دیکی قوتنا و طاقتنا ردی فی اربعات ایام پا پورکی دو دو سلور و دیکی سواء للسائلین برابر پا سلور و دیکی برابر پا سلور و دیکی دا پار رتا پوسکو انکو یا سواء للسائلین پا دا سے حال کی چی دا برابر دی دا پار رتا پوسکو انکو ثم سواء للسماء نبی اللہ ارادہ اکڑا اسمان تا وحی دو خانن او حال لا دے چی داو یو لگے فقالا لها نووی اللہ دے اسمان تا ولی الارض او زمکی تا اعتیاتا وعنو کرہن راش تا سو دوارا پا خوشے او پا ناخوشے قالتا اوی دی دوارو اتینا طائعین اللہ رالو منگا تابدار فقضاهن سبع سماوات پس پوریکل دی لرا و اسمانونا فی یومینی پا دور ودکی و اوحا فی کل سمائن امرہا او اللہ حکم کو وحی اکڑا پا ہر یو اسمان کی داغید امر او داغید کار وزینا السماء الدنیا و خیست اکڑا منگا اسمان دا دنیا بمصابیحا پستور سرا و حفظن او دپارا دا حفاظت ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزور ورپو ذات